bra. I ögat fläckighet. För den diagnosen krävs inget geni. Det här är en särskild maladi. En infektion, Ers Majestät. Inte livshotande, men otrevlig. Det är vad man brukar kalla en fransk sjukdom. Det är infamt, vad är det för prat? Det som du påstår är helt omöjligt. Omöjligt, hur så? Er man kan vara svag. Han är trogen mig. Det har så varit. Gud, är det så? Då har min man dragit mig djupt i smutsen. Det må så vara. Då lämnar jag honom och kommer aldrig tillbaka hit. Nej, bättre, jag tar mitt liv. Gör det. Elisabeth, ich freu mich auf dich. Kanske är det en sista dans, så ta den fly med mig. Säg får jag lov en